utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Wiemy, że łączenie pracy z opieką nad małym dzieckiem nie jest łatwe. Chcemy wspierać rodziców najmłodszych dzieci. Dlatego wprowadziliśmy nowy program Aktywny Rodzic. 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem dla pracujących rodziców. Nawet 1500 zł miesięcznie na opłacenie żłobka. 500 zł miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny Rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 19 listopada, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd zdecydował o zamrożeniu cen energii na 9 miesięcy. Od 1 stycznia list polecony z urzędu będzie można otrzymać mailem. Eksperci NATO pomagają w ustaleniu przyczyn zerwania kabli na Bałtyku. Ceny energii dla gospodarstw domowych w przyszłym roku się nie zmienią. Taką decyzję podjął rząd. Koszt megawattogodziny wyniesie 500 zł. Na razie zamrożone zostały ceny na 9 miesięcy, choć premier Donald Tusk nie wykluczył korzystnych dla konsumentów zmian w kolejnych miesiącach. Ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska wyjaśnia, że ceny dla gospodarstw domowych pozostaną na poziomie z 2024 roku. W zasadzie będzie tak, że ceny energii po 1 stycznia 2025 roku pozostaną na dotychczasowym poziomie. Zamroziliśmy cenę maksymalną za megawattogodzinę energii. Utrzymujemy zerową stawkę za opłatę mocową. Proponowany maksymalny limit wydatków na rozwiązania zawarte w projekcie to prawie 5,5 miliarda złotych. Od 1 stycznia 2025 roku list polecony z urzędu będzie można otrzymać na skrzynkę mailową. Od stycznia Ministerstwo Cyfryzacji uruchomi usługę e-doręczenia. Nowy system pozwoli prowadzić korespondencję elektroniczną z większością urzędów, firm oraz zawodów zaufania publicznego. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski mówi, że nowy system znacząco usprawni kontakt z urzędem. Doręczenie elektroniczne, czyli elektroniczny odpowiednik dzisiejszych listów poleconych, to wygodna i elastyczna forma komunikacji z urzędem. Będziemy mogli otrzymywać i wysyłać pisma urzędowe przez e-doręczenia już od 1 stycznia 2025, nie wychodząc z domu. Skrzynkę e-doręczeń będzie można założyć, składając wniosek poprzez stronę mobywatel.gov.pl. Eksperci NATO pomagają w ustaleniu przyczyn zerwania kabli na Bałtyku. Chodzi o uszkodzone kable telekomunikacyjne na dnie morza między Litwą i Szwecją oraz Niemcami i Finlandią. Według europejskich sojuszników to było działanie celowe i sabotaż. Dochodzenie jest w toku, ważne jest ustalenie faktów, powiedział mi jeden z natowskich dyplomatów. Przypomniał, że niedawno uruchomione zostało centrum poświęcone bezpieczeństwu podmorskich rurociągów i kabli energetycznych narażonych na ataki. Dowództwo centrum znajduje się w Wielkiej Brytanii. Eksperci właśnie z tego centrum współpracują z poszkodowanymi krajami sojuszu, by pomóc w ustaleniu faktów. Natowski dyplomata podkreślił, że z powodu wcześniejszych uszkodzeń kabli na Bałtyku siły sojuszu zwiększyły liczbę patroli i ćwiczeń w pobliżu krytycznej infrastruktury podmorskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Obawy rolników o zarobki i jakość żywności w Unii Europejskiej rośnie sprzeciw wobec umowy handlowej z krajami Mercosuru, czyli Brazylią, Argentyną, Paragwajem i Urugwajem. Z Ameryki Południowej do Europy miałyby trafić produkty rolne i mięso, a w przeciwnym kierunku płynąć mają m.in. samochody. Weto zgłasza polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a we Francji protestują rolnicy. Amanda Dziubińska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych mówi, że francuscy rolnicy obawiają się o konkurencyjność swojego sektora. Obawy dotyczą masowego napływu żywności z Ameryki Południowej na rynek francuski. Tutaj głównie zainteresowani są hodowcy bydła i drobiu, ale także producenci zbóż. A w przypadku Francji tą podstawową obawą jest kwestia importu wołowiny. Umowa handlowa, jeżeli ona dojdzie do skutku, będzie miała wpływ na około 100 tysięcy ton wołowiny, która będzie napływała do Unii Europejskiej. Komisja Europejska przekonuje, że umowa będzie korzystna dla Unii, m.in. dla sektora przemysłowego. Nie ma jeszcze konkretnej daty podpisania umowy, najpóźniej ma to nastąpić do końca grudnia. Dwóch obywateli Hiszpanii planowało przeprowadzić atak terrorystyczny na Litwie. Informacje na ten temat przekazała litewska prokuratura. Hiszpańscy obywatele na Litwę przybyli 2 miesiące temu. W planie mieli podpalenie pomieszczenia produkcyjnego jednej z prywatnych firm w miejscowości Szawle na północy kraju oraz znajdujące się na zewnątrz urządzenia i przedmioty. W komunikacie prokuratury napisano, że nie udało się im tego dokonać. Obaj natychmiast zbiegli na Łotwę. Zostali zatrzymani w Rydze przez Łotewską Służbę Bezpieczeństwa Państwowego. Następnie przekazano ich stronie litewskiej na podstawie europejskich nakazów aresztowania wydanych przez Litwę. Podejrzani przebywają obecnie w areszcie. Prokuratura poinformowała, że szczegółowe informacje na ten temat zostaną przekazane, gdy nie będą miały wpływu na prowadzone śledztwo. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Klimat. Od 18 o ponad 10 punktów procentowych wzrósł aktualny udział odnawialnych źródeł energii w sieci krajowej. Wynosi teraz 35%. Wskaźnik będzie systematycznie wzrastał w nocy, by o 4 nad ranem osiągnąć 51%. Będzie to najbliższa zielona godzina, gdy w sieci jest najwięcej prądu z elektrowni słonecznych i wiatrowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Nie wiem, jak po wczorajszych wyczynach naszej reprezentacji kojarzy się Państwu piłka nożna. Przypomnę, że po porażce ze Szkocją spadliśmy do niższej dywizji Ligi Narodów, a w tych samych rozgrywkach w najwyższej dywizji grają dzisiaj w grupie trzeciej. Pewne awansu do ćwierćfinału są reprezentacje Niemiec i Holandii. Paczka Nagelsmana gra w Budapeszcie z pewnymi zajęcia trzeciego miejsca Węgrami, a Oranie z Bośnią i Hercegowiną, która podobnie jak my spada do niższej dywizji. Pozostając przy piłce, wciąż trzeźwo, w odróżnieniu do wielu światowych federacji, myśli ta piłkarska i dzięki tej trzeźwości FIFA wykluczyła putinowską Rosję z eliminacji do Mistrzostw Świata, które zostaną rozegrane w 2026 roku. Rosjanie bez problemów mogą sobie wywijać rakietami na kortach tenisowych, niestety. A w tenisie od kilku dni oczy są zwrócone na Malagę, to tam grają panie w turnieju Billie Jean King Cup. Wczoraj w półfinale Polki przegrały z Włoszkami, a Azzurre dzisiaj poznały finałowe rywalki, zagrają ze Słowaczkami, które ograły Brytyjki. Tenisiści też w Maladze rozpoczęli zmaganie w Pucharze Davisa, a największe emocje wzbudza ostatni taniec Rafy Nadala, który tymi rozgrywkami żegna się z profesjonalnym tenisem. Hiszpanie mierzą się z Holendrami i wielki Rafa, choć walczył dzielnie, to swoje spotkanie z Van de Sonschulpem przegrał w 2 sety do 4. Kolejne spotkanie w singlu rozgrywa Carlos Alcaraz, gra z Talonem Kriegsporem. Pierwszy set Carlitos wygrał 7-6, w drugim prowadzi 5-3. Na koniec przyjdzie zagrać zapewne w decydującym starciu w deblu. To teraz sport z przymrużeniem oka. Jack Paul to gwiazda mediów społecznościowych. Stara się zaistnieć w profesjonalnym boksie na najwyższym poziomie, a ostatnio pokonał legendę Mike'a Tysona. Teraz chce kolejnego wyzwania i pragnie skrzyżować rękawice z Irlandczykiem Conorem McGregorem. Ekscentryczny Amerykanin zaproponował na platformie X Irlandczykowi starcie w formule mieszanych sportów walki bez podziału na kategorie wagowe. Media w Stanach Zjednoczonych podkreślają, że dla Paula to kolejna okazja zgarnięcia wielu milionów dolarów. Za niedawną wygraną z Mike'em Tysonem zainkasował około 40 milionów dolarów. Na razie McGregor odpowiada w sposób dowcipny na propozycję i pokazuje, jakby go to mało interesowało, ale też to styl bycia Irlandczyka. Paul twierdzi, że Conor McGregor po prostu się go boi i unika. Wszyscy zainteresowani czekają teraz na dalszy rozwój wypadków. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Taklowski. W siatkówce w pierwszym meczu 1/16 finału Pucharu Challenge grała Bogdanka Lok Lublin. Przedstawiciele Plus Ligi pokonali 3-0 izraelski Maccabi Tel Aviv, a w Pucharze Davisa w tenisie Alcaraz wygrał z Kriegsporem, czyli w meczu Hiszpanii z Holendrami 1-1. Środa pochmurna z przejaśnieniami, spodziewany jest przelotny deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Nad morzem możliwe burze. 2 stopnie na północnym zachodzie, 5 w centrum, 10 na południowym wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Nauczycielko. Nauczycielu. Powiedz A. I wejdź na www.fundacjaorange.pl/przedszkola. Powiedz B. I do 3 grudnia zgłoś się do bezpłatnego programu Mega Misja dla Przedszkoli. Powiedz C. I napisz, dlaczego twoja placówka chce wziąć w nim udział. Empatia, współpraca, krytyczne myślenie to ABC mega mocy, które pomogą przygotować przedszkolaki na wyzwania w świecie pełnym ekranów. Odkryjcie je razem z nami. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. zaufaj faktom, a nie gwiazdom internetu. Dacia Sandero, liderem sprzedaży wśród osób prywatnych w Europie od 2017 roku według statystyk Dataforce. Dacia Sandero Stepway Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 70 500 zł. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2024. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Daci dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Świąteczna wieczerza jest już bardzo blisko. Najlepsze życzenia składa wam Travisto. Niech świąteczna radość w sercach wam zagości. Niech kolacja minie bez dolegliwości. I niechaj każdy dobrze zapamięta Travisto, by wszystko dobrze trawić w święta. Wyciąg z owoców kopru wspomaga trawienie oraz eliminację nadmiaru gazów. Suplement diety Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 21. Ha. Cecha. Ha. Cecha. Jacek Kabrylo. Marek Kaczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To znowu my. Wydanie jubileuszowe 278. audycji ACH. A w nim, w drugiej godzinie powędrujemy do Holandii. Tam bywamy rzadko, ale to jest taka Holandia w wydaniu międzynarodowym, właściwie baza dla muzyki z różnych stron świata. Wytwórnia Music From Memory, która istnieje od 11 lat i która wydaje, no właśnie, wznowienia muzyki gdzieś z daleka, głównie elektronicznej, ale też nowych artystów. I to są nowi artyści z kolei, głównie z Europy, choć nie tylko. Będzie także Azja, będzie Japonia. W skrócie powiedziałbym tak, jeśli państwo są dzisiaj bardzo wyczerpani, pogoda nie służy i generalnie inne sytuacje i okoliczności, to zapewniamy, że po 22 będzie strefa komfortu i strefa relaksu. A wcześniej dużo nowości, dużo zaskoczeń, mam nadzieję. Myślę, że to będą w dużej mierze rzeczy albo wyprzedzające trochę premierę, albo słabo znane. No może z wyjątkiem tego zespołu, który na początek, zespół istnieje ile lat? 44? To jest możliwe w ogóle? Świetnie w ogóle, że cały czas grają i cały czas się cieszę, że wydają nowe płyty i to zupełnie niezłe. Zaczynamy? Zaczynamy. Drugstore plastic. Throwing Muses na początek tego wydania HCH i najnowszy singiel tego zespołu Drugstore Drastic. To sygnał, że płyta ukazuje się za w przyszłym roku. Tak, że płyta niebawem. Christine Hersh napisała SMS-a. Podała datę dokładną, bo ja wiesz, tej dokładnej daty jeszcze nie mam dziennej. Nie, ale pozdrawia cię bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję. I ja nie wiem, czy ci opowiadały mi państwo kiedyś historię związaną z zespołem Throwing Muses, ponieważ jako fan doszedłem do wniosku w którymś momencie, że muszę wybrać się na ich koncert, mieszkając w pewnym mieście w Paryżu, we Francji, i pojechałem do Paryża na ten koncert. 300 kilometrów, kupiłem 2 miesiące wcześniej bilet, bo byłem zdenerwowany, że może zabraknie tych biletów, po czym ledwo odnalazłem tę salę w Paryżu, gdzie oni grali, okazało się, że było 30 osób na tym koncercie. No, ale to był początek lat 90. strzelam. Tak. Mhm. To nie były dobre czasy dla Throwing Muses. I powiem ci tak, w latach 80. to był zespół, który był utożsamiany w ogóle z nową falą w muzyce, i to brzmienie, jakieś brzmienie przyszłości. W ogóle wytwórnia 4AD, no wiadomo, mówiliśmy o tym trochę przed tygodniem, wspominając o albumie Cocteau Twins. No i któż by się wtedy spodziewał, że za 43 lata będą mieli no, status jednak trochę dinozaurów. Choć ciągle brzmiących nieźle. Ale z drugiej strony Throwing Muses, proszę pamiętać, to był pierwszy amerykański zespół, który podpisał kontrakt z wytwórnią 4AD w latach 80., który złamał to charakterystyczne brzmienie 4AD, który pokazał, że na gitarach gra się zupełnie inaczej, za wielką wodą, i że tutaj żyjemy trochę w bańce mydlanej, ponieważ tam gra się zupełnie inną muzykę. I także wtedy pojawiła się grupa Pixies i tak dalej. W związku z tym no w jakiś sposób byli tam prekursorami, jeśli chodzi o wytwórnię 4AD. Lata 80. uważam, że mieli bardzo udane. Natomiast no, lata 90. masz rację, było już, powiedziałbym, tak średnio. A potem wytwórnia stała się właściwie zakładniczką tego sukcesu i już parła do przodu, zostawiając gdzieś z tyłu ten styl słynny. Tak, i bardzo dobrze. Wydaje mi się, że świetnie, że tak się stało. Może i tak. I dziś w każdym razie Throwing Muses nagrywają dla zupełnie innej wytwórni, dla Fire Records. Tak, ale to też zacna wytwórnia. A poza tym zobacz, jak się składa, że dziewczyny wydają swoją nową muzykę, bo w piątek płyta Kim Deal. Tak, pierwszy w ogóle solowy album Kim Deal po tylu latach nagrywania z różnymi zespołami. I Throwing Muses także żyją i nagrywają. Także dobre wieści. Nagrywa ciągle i żyje Milton Nascimento. Państwo pamiętają, że no pewnie, w tym niedawno o nim opowiadali. W wakacje opowiadaliśmy właściwie tylko i wyłącznie w audycji o Miltonie Nascimento, ale były ku temu powody, bo wspólne przedsięwzięcie z Marshall and the Geocello, właściwie taki album poświęcony Brazylijczykowi. I no, całą historię przypominaliśmy przy tej okazji. 82-letniego kompozytora, twórcy piosenek, producenta brazylijskiego, który zdaje się, że wszystko na to wskazuje, ciągle mieszka w tym samym miejscu, w Minas Gerais. I tam spotkał go Jonathan Wilson, sporo młodszy, bo 50-letni amerykański producent. Różnica 3 dekad, tak, tak, delikatnie. I postanowił, że skoro jest na koncertach w Brazylii i skoro już jest w tym miejscu, gdzie mieszka Nascimento, no to może się spotkają i coś nagrają. No i nagrali. A jak nagrali, to od razu wydali to wszystko w postaci elektronicznej epki. I tak trafiły bez jakichś większych, szumnych zapowiedzi, tak jak te inne projekty poświęcone Nascimento. Dotarły do nas 3 piosenki, 2 piosenki z repertuaru Miltona Nascimento w nowych wersjach, Temados Deuses i Lilia, a także 1 utwór Jonathana Wilsona wspólnie wykonany, The Valley of the Silver Moon. I wyszło to na epce, która nosi tytuł Moon Over Minas. Thank you. Szkoda, że nie zrobiliśmy zagadki i nie poprosiliśmy słuchaczy, by odszyfrowali, kto wykonywał ten utwór. Ciekawy jestem, jakie byłyby odpowiedzi. Ja bym odpowiedział Robert Wyatt, gdybym nie wiedział. No właśnie, i to jest bardzo dobry trop, jeśli chodzi o brzmienie i też ten rodzaj śpiewu. Tak gdzieś trochę przenieśliśmy się do psychodelicznych czasów, przełomu lat 60. i 70. Taka jest ta epka, trzy nagrania, ale właśnie w tej stylistyce utrzymane. Jonathan Wilson i Milton Nascimento. To był utwór, który rozpoczyna ten cały zestaw, Tema dos Deuses. Państwo wiedzą, Milton Nascimento i ostatnia płyta, a Jonathan Wilson produkował, sprawdziliśmy to, ostatni album artysty, który nazywa się Father John Misty. I no, Wilson współpracuje już od pewnego czasu z tym muzykiem. Zresztą jego działalność producencka od pewnego czasu, myślę, jest równie istotna jak ta autorska i kompozytorska. No i współpracuje z innymi muzykami, których bardzo szanujemy, na przykład Bonnie Princem Billim od czasu do czasu. A jeżeli współpracował z Bonnie Princem Billy, to w ogóle nie ma dwóch zdań. To jest, należy do rodziny. To jest nasz człowiek, tak. Po prostu. hch@polskieradio.pl to jest mail, który podaje zasadniczo bez jakiejś wielkiej przyczyny. Nie mamy nic dla państwa do rozdania dzisiaj, ale to jest dobry moment, żeby wspomnieć o tych wszystkich, którzy nas słuchają, bo czasem typy do audycji płyną jednak w drugą stronę zupełnie i dowiadujemy się dzięki państwu, że istnieje jakaś grupa na drugim końcu świata, której nigdy nie słyszeliśmy, o której media muzyczne, nawet te światowe, nie piszą zbyt często albo jeszcze w ogóle. No i tak jest z tym, z tą formacją, która za moment nazywa się Science, pochodzi, ale nie Science, tylko Science. Science. Tak, tak, to ważne, bo jak się szuka nowego zespołu, to każdy detal odgrywa rolę. Pochodzi z Toronto, no i ja nie wiem do końca, czy to jest debiut tej formacji, ale wiem, że istnieje od 2 lat, więc chyba zasadniczo tak. No, ale bardzo podoba mi się to, co robią, a jednocześnie podoba mi się ich skład, bo w tym podstawowym jest chyba 8 czy 9 osób, natomiast w nagraniu płyty, której fragment pojawi się za moment, i jeszcze zaangażowano dodatkowych ile osób? 15. Sami wokaliści. Tak, sami wokaliści. Tu jest kilka osób, które grają na skrzypcach, ale rzeczywiście większość to wokaliści. W związku z tym mamy już potężnie brzmiący skład. W Kanadzie artyści związani ze środowiskiem bardzo różnym, muzyki improwizowanej i nie tylko dookoła, ale takie kolektywy kanadyjskie to znamy już od pewnego czasu i myślę, że dobrze im tam. No właśnie jest w tym taki, chciałem powiedzieć, wszystko co z Kanady albo o Kanadę się ociera, to brzmi troszeczkę inaczej. I to jest trochę tak jak kanadyjska wizja rocka Arcade Fire. To tak mamy kanadyjską wizję takiego grania la Black Country New Road na przykład, które trochę bardziej w stronę jazzu, chociaż też się uśmiecha w stronę muzyki poważnej momentami, bo to są muzycy wszechstronnie wykształceni. Kieruje tym Michael Claude Duguay, grający na akordeonie, gitarze, śpiewający i komponujący te utwory, a całość się układa no, w taką dość, powiedziałbym, właśnie dobrze skonstruowaną całość. A punktem kulminacyjnym tej całości wydaje się utwór zatytułowany Fight Song. Czyli reasumując, dobrze jest napisać list do nas i coś zaproponować. Strasznie się z tego cieszymy. No, wtedy ta osoba, piszą i to jest ta osoba, która pisze, wtedy usłyszy coś po raz kolejny, za to inni usłyszą po raz pierwszy. Tak, a my jesteśmy w komfortowej sytuacji, bo nie musieliśmy szukać, tylko przeczytaliśmy list od państwa. Samo przyszło. So we knew. zespołu Science. Fight Song z albumu zatytułowanego To Cry Out in the Wilderness, który ukazał się dosłownie kilka dni temu właśnie, 8 listopada. Cały skład i rzeczywiście, jeśli chodzi o kwestie wokalne, no to słychać, że tutaj śpiewa kilka osób. W związku z tym to wszystko, o czym mówiliśmy, sprawdza się. Ponad 20 kilka osób w tym składzie pojawia się na płycie. Ale jest coś z tego takiego wspólnotowego grania, czyli w kupie raźni, jeśli chodzi o Kanadę. Tak, dlatego mi się skojarzyło i z Arcade Fire i skojarzyło mi się też w paru jeszcze zespołach. Tam bywały na scenie montrealskiej też. Tak, ale Toronto Broken Social Scene. Tak, bywały zespoły, gdzie śpiewano razem. Za 24 minuty będzie godzina 22. To jest HCH w programie trzecim Polskiego Radia. Cały czas penetrujemy nowe płyty. Przypominamy, po godzinie 22 spora porcja relaksującej i nie tylko elektroniki, takiej hipnotycznej. Ale zanim to nastąpi, to jednak nieco więcej improwizacji. No, tego artystę bardzo lubimy, że pojawia się w różnych składach i także przy okazji solowych dokonań. I ponieważ właśnie opublikował swój nowy utwór, zresztą świetny, no to musi się pojawić. Shabaka Hutchings. Utwór zapowiada epkę, która ukaże się jeszcze w tym roku, 6 grudnia i będzie taka trochę grana, trochę rapowana. Mhm. Więc myślę, że dla wielu osób ciekawsza niż te solowe, fletowe ostatnie dokonania Shabaki. Aczkolwiek nic złego na flety politycznie. Nie chcemy. Nie, absolutnie. Nie zamierzamy. Nie podnosimy ręki na ten instrument. Zresztą bardzo popularny ostatnio i ciekawie się rozwijający. Aczkolwiek daleko mu do klarnetu. Daleko, tak. Nie mamy tutaj ambasadora fletu wśród nas. Musiałby Dominik Strycharski usiąść w tym studiu i nam odparować. W każdym razie, Shabaka nagrał singla z Billym Woodsem, raperem z Nowego Jorku, którego nagrania czasami się u nas pojawiają. I ten singiel Timepieces, właśnie tę epkę zapowiada. Jeśli ktoś z Państwa był na koncercie Shabaki w ostatni weekend w klubie Hipnoza w Katowicach, to mail jest oczywiście czynny cały czas, jeżeli mają Państwo jakieś wrażenia, którymi chcieliby się Państwo podzielić z nami. A później zabrzmi fragment płyty, którą też już zapowiadaliśmy ładnych parę tygodni temu. Nieco starszego twórcy, 74-letniego poety i takiego bardziej opowiadacza niż wokalisty, John'ego Coleya, ale może o nim jeszcze słówko po utworach. Much, never regretted it once, but maybe that's the privilege I'm living in. Don't talk often, but still in touch. Could be a random call, a text, a flood in a bunch. Subject matter's limited by necessity. 20 years is a long time, too long for second guessing or asking those unanswered questions. We used to wake up, eat dinner, and go to sleep after breakfast. Watch you strip from bed, sun rising on the skyline that hit right in the solar plexus. Silhouetted, big windows, 22nd floor. God only knows what the rent is. 9-11, 06, 07, ball full of drunk five. And recently we had tension, but that night the mood was pensive. Like I said, we don't reminisce. Already paid our dues and I'm a spendthrift. Sometimes it's been 6 months, sometimes years, but it's love there, love shared, an odd friendship. I don't know why I waited to tell her in person. I don't know why. Sometimes I wish we were the people we were then. She was surprised. I showed her picture, she smiled, said the oldest got my eyes, voice sounded different. We toasted. She sent a present at Christmas with the note. I put the box under the tree, the card, my coat. After everyone was asleep, I read it on the back porch while I smoked. Thank you. could give me a job working as a stripper. I told him, I said, that's okay. I said, I can do that. So I got there. Turn out, I have to strip and I also have to dance. I have to dance naked. I have to dance naked. I have to go out around the tables dancing naked with my castanets. Something about a club like that, the lighting. The lighting is such that you can see, but it's kind of shadowy. So almost anybody naked looks kind of interesting. They don't have to be anything special. So you got this lighting, man. People drinking. People taking pills. People smoking cigarettes. Dancing around naked in front of these people sitting at their table. Sipping on their scotch. Because of that lighting, because of that lighting and the music, and because people are drinking, some of the people sitting at the table, they get up and start dancing behind me. They're not naked, man, but they dance like they were naked, man. It's their bodies moving, not their clothes. The clothes move, man, in a different way, man, but the bodies, man. These people dancing, man, in a line behind me. That's okay with me, man. I like to see people have a good time. They pay their money, man. They pay that money, man, they get dressed up, they go out. They deserve to have a good time. Shout now through this smoky, shadowy club, man. Got a little lampshades on the tables, man. I'm just kind of like a potted plant that moves around. I'm like a potted plant, man, that moves around among the tables, and petals fall off on the tables, man, on the men, man. My petals falling off, man. My flowers. It kind of feels good. I kind of feel good. Women in that club, man. You got some women in that club. Man. snipers. Johnny Colley, prosto z Alabamy. Trzecia płyta dopiero w dorobku tego już starszego pana, który jednak głównie jest poetą, więc ta ekspresja tutaj nie bez kozery i który no może się kojarzyć z Lonnie Hollejem, nawiązywaliśmy do tego jak najbardziej. Jakiś czas taki temu. Opowiadacz historii gaduła, który robi swoje, a muzycy też, jak słyszeliśmy przed momentem, robią swoje. Ale Tom Waits, dlaczego nie? Trochę Barry Adamson momentami, jeśli chodzi o tę taką mroczną, mroczno-rezową stylistykę, ale też z kolei recenzenci z Pitchforka słyszą tutaj Angelo Badalamentiego i jego projekt dla Davida Lynch'a. Proszę zwrócić uwagę na tego dżentelmena. My biegniemy do płyty, która ukaże się tak naprawdę dopiero w przyszłym tygodniu, czyli w przyszły piątek. Już państwo znają utwór tytułowy z naszej anteny. Miałem okazję odtwarzać go w audycji Samocha, bo to jest oktet Marka Pospieszalskiego z udziałem Zoe Amby, czyli tak naprawdę Nonet. Dziewięcioro muzyków, Marek Pospieszalski i jego skład w ubiegłym roku, przypomnijmy. Pojechali do Katowic, do Nospru, tam spotkali się z Zoe Ambą, znakomitą amerykańską saksofonistką, zagrali koncert i później wspólnie pojechali do Berlina, gdzie nagrali płytę. Płyta ukaże się w przyszły piątek. I utwór nosi tytuł Reborn.